Двери, двери, премудрості будьмо уважні. Чого ти не можеш? свята преношення в мирі приносити. Oh. пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владычицю нашу Богородицю і присно Діву Марію. Завершено Святого мирного и безгрешного, у Господа проси. Наставника, хранителя душе тілеса наше, о Господа проси. Отдай, Господи. Прощення, відпущення, гріхів і прощень наших, о Господа проси. Для світу, о Господа, проси. Осталий час життя нашого в мірі покаянні скінчити, о Господа, проси. Безлоганної, мирної, добре, відра страшним судище Христові, проси. Єдність віри, причастя Святого Духа випросивши, самі себе й один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Oh, yeah.